Ja, dat is echt leuk. Maar nog leuker is... sorry dat het even... Ik had even wat ademruimte nodig. We zijn in een dark ages geweest. En, nou, er staat er iemand dingen te zeggen. Er zijn allemaal dingen, mensen dingen aan het zeggen. Maar mag ik jou wat vragen? Ik kan misschien wel vragen, ik weet niet. Ik heb... Nee, maar jij zei net iets heel interessants namelijk. Klopt, alleen ik kan heel even niet als het kan. Ah, dat vind ik echt heel jammer, want ik vond het echt heel interessant. Dank je. Dat ging over vroeg christendom en daar heb ik toevallig... Ik heb een blauwe maandag politicologie gestudeerd. En toen heb ik hoorcollege gehad over geschiedenis van de politieke theorieën. En daar werd wijlen Lucas van der Land, mijn grote held, die gaf hoorcollege. En die vertelde over de vroege christenen. En ik vond het zo'n openbaring. Ja, kijk, ze hebben geprobeerd mij katholiek te maken. Ja. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Ja. Maar voedsel halen. Oké, dat is goed. Toen was ik 18 en toen kreeg ik opeens te horen hoe dat eigenlijk zat met die vroege christenen en wat dat voor mensen waren. En toen dacht ik, hé? Ja, maar je hebt zelfs in de... Want dat waren asketen, die hadden niks en die gaven alles. Ja, maar je hebt eigenlijk veel... wel die serie, dus dat is een Franse serie, L'Empire n'a jamais pris fin. Dus een exegese eigenlijk, een beetje van de geschiedenis van Frankrijk eigenlijk, vanuit de linksperspectief. En daarin vertelt die man ook die dat doet, Tonk, ik weet niet meer wat zijn naam is, maar dat ook eigenlijk door de hele middeleeuwse geschiedenis je eigenlijk constant ook christelijke bewegingen hebt die eigenlijk zich in oppositie bouwen tegen de kerk eigenlijk. En die dus teruggaan naar dat oorspronkelijke christendom eigenlijk misschien, en die hun eigen teksten hebben. Maar dus, en het belangrijkste zijn natuurlijk de Katharen eigenlijk in Zuid-Frankrijk, die eigenlijk... Ja, de eerste kruistochten in Frankrijk waren eigenlijk tegen de Katharen. Er zijn echt zelfs toch 500.000, 600.000 over de kling gejaagd eigenlijk. Dat is zo de steden Toulouse, Carcassonne en zo zijn eigenlijk de steden van de Katharen. En die in hun religie, het woord ketter komt van het woord Qatar eigenlijk. Geloofde eigenlijk een heel ander christendom waar er eigenlijk twee goden waren, bijvoorbeeld. Er was een dualiteit van God, waar je eigenlijk de figuur van God, net in het katholicisme heb je ook de drievuldigheid van God, zij hadden daar ook nog een soort dualiteit van God, waar God eigenlijk, de oorspronkelijke God, goed was, en die had het universum gemaakt, maar dat de God die het dagelijkse leven eigenlijk met de mensheid interageerde, die noemde ze de Demurge, en die was eigenlijk slecht. Die wou eigenlijk de mensheid straffen, eigenlijk. De Katharen moesten dan eigenlijk... ze geloofden dus eigenlijk niet echt dat het leven beter zou zijn na de dood of zo. Dus ze moesten eigenlijk profiteren. En je kon niet via eigenlijk communicatie met God, met diegene, de God van de kerk die eigenlijk slecht was, kon je eigenlijk niet... uw zonden of zo doen vergeven of zo, maar je kon een goed christelijk leven door juist het mooie in het leven op te zoeken eigenlijk. Het genot, de goedheid in je dagelijkse leven te vinden, te praktischen. Maar dus ook, ze werden ook beschuldigd. Natuurlijk, we weten niet zoveel van hun, want al hun teksten zijn verbrand, zijn vermoord en zo. Maar wel van de... Dat ze heel veel vrije liefde hadden en zo. Ook bepaalde tolerantie voor homoseksualiteit, dat ongezien was in de regio. Dan, maar ook heel weinig hiërarchie, heel veel gezamenlijke beslissingen en zo. Om als Jezus met de apostelen en zo te zijn. En heel veel rond wijsheid, rond communautaire dingen en zo. Maar die zijn dus... gegenocideerd eigenlijk, de religieuze genocide eigenlijk. Dat is een kruistocht. Genocideren, dat is een werkwoord. Ja, maar in Frans wel, maar een kruistocht is eigenlijk een religieuze genocide eigenlijk. Gewoon een religieuze groep uitmoorden gewoon. Dus dat wordt ook niet echt... Voilà, met deze kleine uitleg. Gisteren was wel een leuke manier om daar ook tegenaan te kijken. Iemand die Er stond daar en die had ze ook een beetje zorgen over religie en zo. En die, nou, die vertelde dus van ja, weet je, klopt best. Er is inderdaad, er zit daar zo'n god boven. Hè. Die heeft alles gemaakt en zo. Die heeft, maar ja, die heeft zijn werk gedaan. Die denkt van nou, ik ben klaar, zoek het maar uit. Dus het heeft helemaal geen zin wel, om te gaan lopen roepen naar die man of die vrouw of wat dan ook. Die hoort je niet, het interesseert hem niet. Maar ook voor, in islam, voor heel veel Soefi-moslims was dit ook het geval bijvoorbeeld. Dat God eigenlijk niet bezig was met wat wij elke dag deden. Dat is vaak de conclusie dat mensen gemaakt hebben. Ja. In heel veel religies eigenlijk, in heel veel dingen. En ook de stap naar het atheïsme ook is zo gezet eigenlijk. Eerst zijn mensen beginnen geloven dat God gewoon niet interageerde met ons. En dan is de stap kleiner. Ah ja, God bestaat niet. Ja. Toch dat. Atheïsme... Ja, effectief bestaat ik. Misschien is er wel iets of veel die iets gemaakt. Ja, als revolutionair kun je niet... Ja, dat is al heel lang geleden. Dus, ja, natuurlijk. Maar ik ben ook totaal niet religieus. Dus, maar ja. Ik zie geschiedenis... religie moet je eerder zien... moet je niet in de hedendaagse context bestuderen. Je moet dat zien, historisch, als een uiting van de culturele waarde en de politieke organisatie en sociale organisatie van de maatschappij. Omdat... Ja. Dat is religie oorspronkelijk. Religie was een ideologie. Ja. Daarom dat zo die oorlogen en zo, dat is gewoon vooral zo de ketterheid en zo. De ketterij, dat is gewoon ideologische oorlogen eigenlijk. Precies, van hoe je de maatschappij moet organiseren. Om macht over mensen en Maar ook hoe moet je leven, hoe moet je dingen. Dat is ook wat op zich wij als anarchisten tegen de fascisten, tegen de dingen, dat is ook wel. Voilà. Dankjewel. Hoe komt het nou eigenlijk dat je zoveel weet? Ik heb geschiedenis van het Midden-Oosten gestudeerd. Ik heb daar een master in. En ook Midden-Oosten studies. Ik heb daar veel mee bezig gezeten. Het was interessant. En wat, je bent nu ook actief, denk ik, want je staat met allemaal boekjes nu. Sta je hier op een stand? We zijn een beetje als delegatie van de Brusselse Antifa's. Om een beetje hier met onze Nederlandse kameraden connecties te maken. We kennen ze al goed, hè. Een beetje over en weer reizen. Dat is leuk om vriendschappen te... Mooi. Zo, wanneer het erop aankomt, wanneer het een crisissituatie is, kennen we elkaar al. Ja, precies, kunnen we elkaars hoop inroepen. Want als je nog moet vrienden worden, terwijl dat je al aangevallen wordt, dan is het te laat eigenlijk. Want dan ga je elkaar ook nooit meer leren... niet de tijd hebben om elkaar te leren vertrouwen. En dat is belangrijk. Ja. Het is belangrijk dat je elkaar al eerder in de ogen hebt gekeken. Het is dat. En dat je weet wie hoe gaat reageren. Ja. Wat de capaciteiten van de anderen zijn. Ja. En wat, wat ze willen doen. De plek, weet je wel. Ik bedoel, mochten mensen hier vandaan ooit in Brussel te hulp komen, dan is het wel handig. Dat is wat er gebeurt. Hè. Ja. Wij worden hier nu ook onderdak geboden door onze Nederlandse kameraden. Dus nice. Ja, en we gaan hetzelfde voor hun doen. Mooi. Dank je. Ik ga een beetje dankjewel. Ja, ik ga even naar de Rapenburg, denk ik. De tweede locatie. Er is nog een tweede. Is dat gebeurd daar veel? Die zit hier verderop op Rapenburg, linksaf. En zijn er daar ook boeken? Wat gebeurt er? Ik weet het niet, ik heb geen idee. Er zijn in ieder geval workshops, geloof ik. Dus ik ga gewoon even kijken. Dat is goed. Ik kan het je zo vertellen. Dat is goed, veel plezier. Of je kan luisteren naar Radio Patapoe natuurlijk. Hoe heet het? Radio Patapoe. Dat is goed. ik ga het even kijken. Dankjewel. Dag. Hoi. Dag. Dat was even voor de deur bij de dokzaal.